We gaan met elkaar lezen uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. We lezen Marcus 10, vers 17 tot 31. Marcus 10, vers 17 tot 31. En als hij uitging op de weg, liep een tot hem en voor hem op de knieën vallende vroeg hem: Goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërven? En Jezus zei tot hem: Wat noemt u mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. U kent de geboden. Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven. Ge zult niemand tekort doen en eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordende zeide tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Jezus hem aanziende, beminde hem en zei tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom terug, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende, zei tot zijn discipelen: Hoe zwaarlijk, hoe moeilijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk van God inkomen? De discipelen werden verbaasd over zijn woorden. Maar Jezus opnieuw antwoordende, zeide tot hen: Kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun vertrouwen zetten in het koninkrijk van God ingaan? Het is lichter, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk van God ingaat. Ze werden nog meer verslagen, zeggende tot elkaar: Wie kan dan nog zalig worden? Maar Jezus hen aanziende zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zeide: Voorwaar zeg ik u, er is niemand die verlaten heeft, huis of broeders of zusters, of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers, om mijnentwil en om de wil van het evangelie, of hij ontvangt 100-voud. Nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn, en velen die de laatste zijn, de eerste. Tot zover de schriftlezing. Als ik vanmorgen de datum 5 mei 1945 noem, dan weet u denk ik allemaal wel waar ik het dan over wil hebben met u. Wat er op 5 mei 1945 gebeurd is. 5 mei 1945 staat symbool voor de bevrijding van ons land uit de macht van de Duitse bezetting. Iedereen weet dat. Want ja, we plukken daar als het ware nog steeds de vruchten van. Als dat niet gebeurd was, dan zouden we misschien een provincie zijn geweest bij het grote Duitse Rijk. En zouden we misschien allemaal wel Duits gesproken hebben vandaag de dag. Wie zou het zeggen? Nee, maar 5 mei 1945, de bevrijding van ons land, heeft nog steeds voor ons vandaag de dag gevolgen. Het gaat ons allemaal aan. En daarom weten wij ook allemaal, wanneer 5 mei 1945 genoemd wordt, weten we waar we het over hebben. Dan denken we: hey, oh ja. Als ik vanmorgen de datum 15 mei 1981 noem, dan zijn er denk ik al veel minder mensen die denken: hey, die datum ken ik. Nou, dat is niet zo verwonderlijk, want op die datum ben ik geboren. Nou goed, dat heeft voor mij grote gevolgen gehad tot op de dag van vandaag, maar voor de rest van de wereld en voor de rest van Nederland heeft dat natuurlijk niet zoveel gevolgen gehad. Nee. Dus we zouden kunnen zeggen, Als wij iets hebben met een datum, als dat ook voor ons of met ons te maken heeft, dan krijgen we als het ware een prikkel als we die datum horen. Denken we, hé. Hey. En als we er niets mee hebben, dan, ja goed, dan is het een datum als alle andere data. Nou ben ik heel benieuwd hoe u zult reageren wanneer ik de volgende datum noem. Het is een datum waarvan de kerkenraad mij gevraagd heeft om daar wat extra aandacht aan te besteden in deze dienst. Dat is 31 oktober 1517. Sommige mensen hebben een hee-gevoel, maar er zijn ook heel veel mensen die denken van, hey, waar heeft hij het nou over? Waar wil hij naartoe? Wat is er met die datum? En wat hebben wij daarmee? Nou, we kunnen vandaag niet zeggen dat wij niets met die datum hebben. En we kunnen al helemaal niet zeggen dat de gevolgen van wat op die datum gebeurd is, dat wij daarvan niet de vruchten plukken. Want 31 oktober 1517, dat is de datum waarop dat die symbool staat voor hervormingsdag. Voor die nieuwe theologische beweging in de kerkgeschiedenis die we de reformatie noemen. Alleen al het feit dat u met uw gezicht naar de kansel toe zit, en niet om mij natuurlijk, maar om het woord van God alleen, en dat u niet met uw gezicht naar een prachtig versierd altaar zit, wil al zeggen dat wij eigenlijk heel veel hebben eigenlijk, of moeten hebben met die datum. En nog belangrijker eigenlijk, het feit dat we vandaag niet naar huis gestuurd worden met de boodschap, gaat u nou maar goed uw best doen in uw leven. En het is dan te hopen dat aan het eind van uw leven u meer plussen dan minnen gescoord hebt bij de Heere God. Maar dat vanmorgen het evangelie mag klinken dat iedereen die in de Heere Jezus Christus gelooft, alleen, die zal zalig worden, die heeft het eeuwige leven. En het eenvoudige feit waar we misschien al helemaal aan gewend zijn, dat we niet op onszelf gericht hoeven zijn, maar dat we gericht worden op de daden van de Heere God en op de genade van de Heere God alleen, wil dan wel zeggen dat die datum, 31 oktober 1517, heel belangrijk is geworden in de geschiedenis. Want toen is als het ware opnieuw ontdekt dat het alleen gaat om het woord, sola scriptura, dat het alleen gaat om het geloof in de Heer Jezus, sola fide, en dat het, Gode zij dank, alleen gaat om de daden van God, om de genade van God, sola gratia. Nou, ik zou het u niet kwalijk nemen dat u dacht bij deze datum 31 oktober, ja, wat is daar toen gebeurd? Want mijn kerkenwerkagenda, moet u goed opletten, mijn kerkenwerkagenda had ook geen notering bij 31 oktober. Maar ik hoop wel dat we vanmorgen, als het ware met Maarten Luther en al die anderen uit de geschiedenis, opnieuw mogen ontdekken. Opnieuw die ervaring op mogen doen door de kracht van de Heilige Geest. Gelukkig, wij hoeven het alleen te doen met het woord van God. En niet met allerlei andere menselijke verzinsels en tradities. Het gaat om het woord van God. En gelukkig, ons wordt verteld dat het alleen gaat om het geloof in de Heer Jezus. En we hoeven niks mee te brengen. En gelukkig, we mogen allemaal helemaal leven van de genade van de Heere God. Alleen, sola gratia. Goed, ik zou voor de rest in de preek daar niet zo expliciet nog weer op terugkomen, want als het goed is, is natuurlijk elke preek die hier in deze kerk gehouden wordt een reformatorische preek. Maar ergens midden in de preek zal ik er nog wel even op terugkomen en even u erop attenderen wat nou eigenlijk, ja, de winst is van de ontdekking van Maarten Luther en van de reformatie. We gaan dus met elkaar nadenken over Marcus 10, dat gedeelte over de rijke jongeling. En het thema voor de preek is het prijskaartje dat aan het eeuwige leven hangt. Het prijskaartje dat aan het eeuwige leven hangt. U krijgt nu eerst de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte heeft de bestemming diaconie voor het ouderenwerk in de eigen gemeente. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En bij de uitgang krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven voor de kerk. Dan heb ik nog namens de kerkenraad de volgende afkondigingen voor u. De kerkenraad is verblijd om u te kunnen meedelen dat zij in haar vergadering van 25 oktober jongstleden besloten heeft een beroep uit te gaan brengen op dominee J. van Dijk te Ridderkerk. Dominee van Dijk is inmiddels op de hoogte gesteld van dit voornemen en het beroep gaat in op Deo van Lente 8 november. Bezwaar tegen de gevolgde procedure moet gemotiveerd binnen 1 week schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad. De bedoeling is dat dominee van Dijk op DV 19 november ook voor te gaan in de morgendienst. En op een avond in de week daarop volgend kunt u als gemeente kennis maken met het gezin van Dijk. En hierover zult u nog verder geïnformeerd worden. Wilt u dominee van Dijk en zijn gezin gedenken in uw voorbeden en of de Heere de weg wil wijzen die hij moet gaan? Vandaag heeft zondagsschool Lois open zondagsschool. En ouders, maar ook andere belangstellenden worden van 11:30 tot 12:30 van harte uitgenodigd in de regenboog. Dan woensdag 1 november zal het dankdag zijn. En dan hopen we 's morgens om 9:15 te beginnen met het zingen van enkele liederen. Zoals u in ons kerkblad hebt kunnen lezen, ligt de lijst van stemgerechtigde lidmaten de komende 8 werkdagen ter inzage in de regenboog. Hierbij is vergeten te vermelden dat deze ter inzagelegging plaatsvindt van telkens 19 uur, dus 7 uur 's avonds, tot 20 uur, tot 8 uur. Dan vrijdag 3 november hopen Steven Rietman en Jacqueline ten Klooster te gaan trouwen. Ze willen God danken en zijn zegen vragen over hun huwelijk in een dienst die in deze kerk om 13:30 begint. U kunt bij het verlaten van de kerk een boodschappenlijst in ontvangst nemen van hulporganisatie Dorcas om daadwerkelijk dankdag ook tot een geefdag te maken. Dan voor de jongeren onder ons. Deze week beginnen ook de catechisaties weer. Van harte welkom opnieuw. En voor al deze mededelingen geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Als voorbereiding op de preek gaan we met elkaar zingen op Psalm 25, vers 2 en 6.